أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة التحريم او دیتا سورة لما تحرمهم وی او دی سورة النبی و دهم وی او سورة النساء و دهم وی او سورة المتحرم و دهم وی مدنی سورت دی نزول کی او سلوم دی سور حجرات نرست و نازل دی دی سور تغابن نمخی دی ربط دی مخی سر ایو خدا دی چی مخی اغا امور ذکر شو چی داغی تعلق د طلاق و سرو نو دی سورت کی صفات دا زوجی ذکر کئی اغا صفات چی اغا معنی دی طلاق ور قولونا چی پا کم اخذا که دغا صفات موجودی ناغی دی طلاق مور کوا دارنگی مخی احکام ذکر کو رستو را طلاق ہونا تو دی صورت کے حقوق ذکر کئی پا منز دا خضا دا خاون کے پا وقت نکاح کی دارنگی مخی عظمت دا شان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو تو دی صورت کے عتاب ذکر کئی پا ارتکاب دا باز اغا خبرو دارنگی مخی صورت کے آخر کی ترغیب و اطاعت الرسول تا دل تا زجر دے پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف تو ان کو تا یا دا سی وای چې مخکې صورت کې امور انتظامیه د کور ذکر کړو دلته د هر کور نه یو بل سره د حقوقو تذکره کوي دا رنګه مخکې صورت کې خصام او جګړه د نساء او د امت ذکر کړي و عام د صورت کې خصومت د نساء او نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي او د نور نساء سره ځکه ذکر نه کړي چې د دې منصب ډیر اوچت دی د محمد رسول الله د بیا دي امهات المؤمنین دي داو د صورت بیان د حقوق د زوجیت دی او سره د دینا چې ګورې نجات کې زواج فایده نه ورکوي نه ښځه خاوند نه فایده ورکولی شي نه خاوند ښځې لا او دارنګې دام نشي کېدی چې د یو د ګناه د وجې بل راګیر شي عملدار چا دی خپل خپل اسماء حسنا پکې نه ذکر دي او صفات فعلیه په صورت کې دولس دي خلاصه د صورت دا ده چې صورت کې دوه خطابات دي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او دو خطاب دی امت تا نو مقصود د لومبی خطاب نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ایها النبی اوګه ازاله د حرج د داغنا پر ازا کولو د بیبیانو کې پا غسیس کې شداغي حق نو کنه ته تعذیب ذکر کړي لومبیا کې نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا زین کې ذکر کړي کفاره د قسم بیا تحذیز د زوجات او تاخذ او تا پاداد او حقوق د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کې شداغه د سر افشام کو ایراد مقرو درې مایات کې داغه مقابله کې او بل سره امداد مکو او تظاهر مکو او سره د ترغیب نه توبې د سلور مایات کی دارنګه ترغیب د غیدا په تخلق په اخلاق او حسنو چې غش پک دی پنځه مایات کی تر دې آیات پورې اشاره او حقوق د خاوند ته په خزبان نه او مقصود د خطاب اول نه د امت لپاره ذکر د حق د زوجاتو لري په زوج باندې په دعوت تاغه سیسته چې بچکی بچکول کوي د اور نشو کوم آیات کې دارنګي عذرونه او باندې به بریا کافر ولیس پیدا ورنکي و آیات کې او مقصود د دویم خطاب نه د امت ترغیب د توبې دا د لپاره چې سبب جوړ شي د لپاره د وقایع او بچاو د اور نو بشارت اخروی ذکر کوي په جنات او په انهارو دارنګي اتم آیات کې مقصود د خطاب ثانینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ترغیب د اعداد امر اهم دا چې هغه jihad دی د لپاره چې مشغول نشي په امور د نساء او د زنانو نه هم آیات کې بیا د فد دوه وهمونو دا چې آیا فائدہ ورکړي نکاح کول خزل سره د اختلاف نه په عقیده کې نوې نه ورکړي له سم آیات کې د دویم آیا ضرر ورکړي او خزل مؤمنه ته نکاح کول داغه دی او ناکاره سړي سره سره د اختلاف نه په عقیده کې نوې نه هیڅ نقصان ورته نه ورکړي چې د دې عقیده سم دی او له سم آیات کې تشجیب ورکی پو واقعہ دا مریم بنت عمران علیہ السلام دول سایت کی بسم اللہ اللذی لہو الحکم کلہو علی الدوام الرحمن اللذی عم عبادہو بعظیم الانام الرحیم اللذی اتم علی خواصہی نعمت الاسلام خاص پا مدد دنم دا اللہ اغزات چی خاص اغل اختیار دا فیصلو دے ہمیشہ رحمان ذات دے عام کړی دی خپل عبادت او بندگانو ته عظیم انعامات رحیم ذات دی تام کړی دی خپل خواص باندې تام کړی دی خپل خاص خلقو نعمت دی اسلام یا ایو النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک خطاب شروع شو نبی صلی الله علیه وسلم ته قرطبی او دارنګي اکثر مفسرینو د آیات سبب د نزول کړي اقوال ذکر کړی دي لیکن پاغټولو کې هغه روایت چې فصیح سند بخاری کې راغلی دی هغه دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله عنها کور کې د کبیر شربت وسو هغه ما ذکر ټیم براغه دا غي کور ته غي بوله د کبیر شربت تیار کړل چې هغه اوس کله عائشه رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها ته پته ولګیدل نو د بنتوب د غیرت د وجې نه اتفاق وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم چې ار یو کړه راشنه مونږ ته وایو چې ستانه خو د مغافیر وګونی راځي مغافیر د مغفور جمع ده او دته عرفتم وی راي او قسم بوټي دي ګل دي چې دا به بدبوې غون ته دي بدبوې دي کله چې په نحل او مچه په غیبه نه کیناستا او دا غینه به کوم شهد بیا رستو پیدا شو په هغه شاتو کې بوم دا بوټي بوینه لکه دا پالي ساروي چې کله ښا بوټي وګوري کنه دا غي به په یو کې بوینه شي کنه بدبوې غون ته کې او په غون ته ځای کوي نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلاڑو نبی قول چستان د مغافیر و بوی راضی دا خبر خو رشا او دیم خبر خو پتور دا تپوس کرد چی آیا تا مغافیر کھول دی دا نجی کلی دروغ اخی او پا دروغ اتفاق تاو دا تپوس پا جملہ کسی دا کوکیزم نرازی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دا بدبوین سیز دا استعمال نظام با بچتا کنگو دوی پی ما مغافیر ندی کھول دی لیکن د شات شربت مسکله د شاتو او اند به نسکم کی دیشی چې پای کی دا غوی پکی او نبی رسول الله په دوی ډیر زیاته پتی شو دا کوجو چې عائشه رضی الله عنها وی چې زنا کریز زکن لګوم چې دا غوی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل صحیح سند والا روایت هم شته خو صحیحینو کې اغنه دی هغه هم صحیح دی اختصار سره دالی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه رضی الله عنها ته وی چې ماریا رضی الله عنها مور د ابراهیم دی په ما حرامه وی او په دوه روایتو کې دا مشته چې نبی سره حفصه رضی الله عنها ته وی ادارات بنخ کار کړي او ټول خبرو کې مقصد د نبی له سلام داو چې نوري بیبیانې رضای او زینب او ماریا هم خپه نشي نو الله تعالی د دې صورت ابتدایي آیاتونه نازل کړه چې یا ایها النبی اے پیغمبر اے ته خبر ورکوونکی یا اے نبی صلی الله علیه وسلم لم تحرم ولی حرامای ولی بندې بزان باندې ما احل الله لك اغه چې حلال کړی دی الله تعالی لم تحرم قرطبی وی دا عتاب دی معنی دو دوستانو مرز کې د زورنې خبرې یو بل ته دا ګناه صغیره یا کبیره ورو سر نه دینه ګناه خبره دی وباسا قاسمی وی په نه سره دا خطاب په طریقه د شفقت دی چې ولې ځان تکلیف کې د بیبیانو د وجه چې دا چې سره په ځاخه پکیږي نه غته وی چې دا ولې کې ځان نه پکړاو کې اصل او شیربینی وی پیدا په طریقه د عتاب نه دی بلکې تمدیدا چې دا کار ستاسو شان سره مناسب نه دی دا درې والا خبره چې راواله کنه خبره دې نه وته چې سړی وي چې ها وګوره نبی له سلام نن ګونا شوې دی لکه پاینه نه دی لکه شوې دی له دا ګونا نه دی سره به سوال لذي چې کوم شي الله حرام کړی نبی له سلام په هغه نشي حرامولې او کوم چې الله حلال کړی نبی له سلام نشي حلال وي الله حلال کړی او دا الله حلال نبی له سلام نشي حرامولې او دا الله حرام هغه نشي حلالولې لکه حدیث د بخاری کې په اړه د نکاح د علی رضی الله عنه کې راځي چې کله هغه د ابو جهل د لور سره نکاح کاو نبی علیہ السلام وتوی زه خو حلال نشم حرامولې خو د نبی او د نبی د دشمن لور به یو کور کې نه جمع کیږي داړه به نه کینا نو جواب وکړه ودل ته تحریم په معنا لغوی دی ته تحریم لغوی معنا څه ده منع او په دې عقیده تحریم د ما احل الله بنا نه دی ځکه په داسې عقیده خو کفر دی چې سړی د الله حلال او د حرام وایي او نبی خدار معصیت نه پاک دی لکه شیربینی وایي او دا غي مثال زمونږ په معاشره کې مته او سړی بلته وایي ویراشه ما سره چې اوس کدی وایي حرام ما دې حرام زنانم داسې وایي حرام ما دې حرام دا مطلب نه چې دا شی حرام دی دا غره تاسو کې هغه وایي ولې زه حلال حرام ولې شم حلال کیږي دی او حرام باندې په ما دې بندې په ځانې بندې تابتلی مرزات ازواجیک آیا طلب کوي ته رضا د بیبیانو خپلو لټوي په دې سره خوشحالي د بیبیانو خپلو والله غفور رحیم والله تعالی بخنه کوونکی او ډیر مهربان دی او دا خو امر مباح دی لیکن د دې وجه نه بازار مشقت کې ما چې خلاف عادت مشقت نه کوو اوس دې کې خبر را لجقت فرض الله چې څوک دا نو یې چرته چې دا نبی علیہ السلام چې شی په ځان حرام کړی دی دا نه چې حلال حرام ګڼلې دي هغه په ځان بند کړی دی منع کړی دی او دې ته قسم وایي دې ته وایي قسم وایي ځکه وروسته دا قسم دی قد فرض الله یو سړی بل ته خبره کوي ویرا شما سره خوراک کوکا یا را شما سره چې اوس یې دې حرام دی لکه به هغه سره هغه اوس کلا نو دا قسم کفاره ورکړي دا قسم کړو چې دا قسم شو نو قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم یقینا مقرر کړی دی الله تاسو د پارا پران استل د قسمونو تاسو کفاره مقرر ده کنه تحل د حل معقول دی په معنا د پران استو د غوډی راځي حل العقد حل العقد عقدا حل العقدة من غوډه پران استا یعنی په قسم سره چې کوم غوډه راغلی و دا هغه غوډه پران استل په کفاره را لګنه ځکه ودا تحل وي یقینا مقرر کړی دی الله تاسو د پارا پران استل د قسمونو تاسو والله مولاکم او الله مولا تاسو دی او العلیم الحکیم او خاص هغه پار چې سویږي حکمتونو والا دی ګور مطلب څه دی ایمان دی یمین جمع ده او یمین د حلف هم وایي قسم هم وایي لقد فرض الله لكم تحلة ايمانكم تحلة دحلنا ومعنى ده پرانستو ده غوطه او ايمان جمع ده يمين ده قسم ده وي او ده اشارة ده كي تحريم ده ما احل الله فمعنى ده قسم كي ده كي خوراك سكاك وغيره كي غزه يو ده قول امام بخاري ده عبدالله ابن عباس رضي الله عنه مانا رواد کرده ده او بده كي قرطبی تقريبا تل سبور اقوال راولی ده لیکن غور ده ده چې چا د خوراک سکاک لباس او خذ وغیرہ بارا کې وې چې دا له پما باندې حرامي لیکن عقیده د حرمت شرعیه حقيقي نشتا دا قسم دی او په دې کې کفاره د قسم ده او کفاره د قسم هغه الله ذکر کړی او سوره مائده 90 آیات کې تاسو ته تیر شوی دی لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم کم کسان چې قسمو کی نو کفاره صدا لسو مسکینان لب خوراک ور کوي درمیانه خوراک نړي روچتو نړي لاندې یا بلاغي جوړ جامو ور کوي یا به عمره یې زادي دې درو کې به یو کوي نو کله دې وړو سمي نو نه ډوډیاور کولې شو سارم خام غریب لا تاسو کال ته تفسیر پیر شوی دی چې علی رضی الله عنه یو ټه مګ ورکی چار بم ورکی مقام حسن بصری یو ټه مم کافی دا احناف وې چې کداغه په دې باندې چې فدیا تر پای ته سمرد په کوم دو سره غنم نیم سو هغه ور کینوم کافی دا او ټول کې غرم دغه علی رضی الله عنه قول چې ساره مخامله وړه ور کی ځکه دا هغه په کوم دو سره غنم باندې د سړی دې زمانه کې پورا خوراک نه کیږي تر میانه خوراک دور داته دي نن سبا پیسې حیثیت لري پاتې شوی نو خوراک به پکې بیا چې بس هغه به مور شي او تر میانه خوراکي کور کې چې دې کوم خوراک کوي کور کې چې کوم چت خوراک کله کله کوي هغه شانوم نه چې کوم ډیر لاندې غوم نه تر میانه غوته خوراک چې پای کوم خرچ راځي هغه نو کدا نه یو جوړه جامه دې لوي همیشته دا غي نه زیات کدا غي نه زیات سمې غلام دې ذات دې زمانه کې نشته نو کله درې واړو کې یوم نو الله هغه بدر رضی روجي بدر رضی روجي اوس نه خلاصي کدا نه چې درې رضی روجي مخ کې کا مخ کې کوما ځکه د ځان له مقام نه آ یو بل مقام دې چې هغه ته مقام د زهار وي تاسو ته تیر شوی دې او پای کې ځان له کفاره ده هغه کفاره کې بیا دال یا کفاره د قتل خطا کې چې کوم راځي و میاش کې مسلسل روجي بنسي نو کدا هغه سمې دي نه بیا بشپې ته مسکینان له روټه ورکل ته ترتیب بدل لګو رخه او دا الله له طرف نه چې څنګه فیصله راغلی څنګه حکم راغلی وه که شانتي به راولي نو دې مقام کې الله وی ماستاز او پر مقرره کړل دي کنه سوره مائده کې دا وی بیان تیر شي دې کې فرض الله لكم تحلت ایمانکم او الله مولاکم او الله تعالی تاسو مولا دې مولا مانسو مالک دې متولی دې اختیار مند دې تاسو د کارونو تاسو دوست دې ټول ایمانی دلته مراد کولی شي او هو العلیم الحکیم او هغه په ذات دې حکمتونو والا دې و اذ اثر النبی الی بعض ازواجه حدیثا او کوم وخت پټه وکړه نبی علیہ السلام باج دې بیبیانو خپل ته یو خبره پټه وته وکړه او مخ کې تاسو ته وې بعض ازواج مراد ته حفصه رضی الله عنها دا غره قول دا دی اگر چې نور اقوال مشته بلی باقی چې هغه ته وی یو بس دا بیا نه زم حل تکي با به تین چا ته وای مخ حل تکي بیا نه زم زینب رضی الله عنها کرا تر ورځې خو قسم نشته کنه عربي دې ګرځلې شه نبی له سلام ما دې ګرل تل هغه په دې زینب شو یادا چې ماری له بنه زم حالا به نه زم دا په خوشاله شي د وینځه قواله نه دي کنه ماری رضی الله عنها د نبی له سلام مين هم د خو مې ولد هم ده ولی ابراهیم د نبی له سلام بچی دا غیر لري د بو کال عمر وینه زم نو هغه و غول کی دا نو ګلی بی بی دی او وي خو کې د ټول یو بل سره کورون اوسم کلان شي د نبی له سلام چې کوم بی بیا نه دي ګیر چې هغه دا عائشه رضی الله عنها کمر دا هغه سره لګیدل مستقل دغه په دې کې چې هغه دا نه دي مان چې هغه کړی دي کنه دا هغه د صادره او د ځوان دي ناغه غله غون داغه ته ورته کو یو خبره ته کوم هو چاته په وینا اصل کوئی زنانو کې خبر نه دیږي کنه درا خبر او کې خبر څه خبر کنه بس ټول کلی به خبر شي به کته وای چې یو خبره زمو شروع ما اعلانونه ولا مکو بس یو خدي ته وایا چې خدي ته هو رسولا ناغه وبله ته وی بولې یو لږ تاس کې باغه بولې ته وی چې بولې یو بیا ګورا کلی کې بیا اخر تر خبر نه دیږي اغه هغه دراز افشا وکړه د محمد رسول الله بي بيان خو بيام دا شری چې بل چا ته ونوي خو عائشه رضی الله عنها باندې ته ما ډیر دا اوس هم پته وځي نبی عليه السلام دې سره ډیر تعلق دی ناغه ته وې خو الله نبی عليه السلام ته ښکار کړل چې ګوره تا کوم خبره هغه ته کړو هغه بلی بي بي تکړه ده ادا ته وته ویلې دي نبی عليه السلام بیا هغه ته وې ها فلما نبأت به نو کله چې دې زنانا دې بي بي خبر کړه پاغه سره بل زنانا بل بی بی جناب علیہ السلام بل بی بی خبر کړه پاغه راز کی شریک کړه او اظهره الله علیه او الله خبر ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پاغه باندې چې دا شان تل شوی دی دا خو هغه ته ویلې دي پاغه هغه بل بی بی ته ویلې دي جناب علیہ السلام عرف بعضه نیر جان یو کو پاغه په څه خبره وارزام بعضو مخه واړو د بل خبرینا یو خبره و ته او خودله تعارف او تعریف وی خودله ده او بلې اونکلا ورته مقام کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خبره چې حفصه رضی الله عنها تکړه او هغه عائشه رضی الله عنها تکړه او دا غي زين کې دا و چې دې کې سحرج نشته دا نه چې کنه هغه د پټو چې دا ګناه خبره ده او مال نه پکار هغه وبس ګناه خو نه لیسه دغه خبره نه ده چې عائشه رضی الله عنها د نبی له سلام محبوبه ډیره نبعته معنی اشاره ده چې دا نفس کې خبر ورکول مناسب کار نه ده د نبی له سلام راز پټ ساتل دي په کارو کې پټ ساتل دي او خدا ما خبر چې د خپل خاون راز پټ ساتي سیوا د هغه نه چې هغه ګناه یې جرمي هغه نه نو اظهره الله عليه دې کې دلیل لچ نبی عليه السلام هو په غیب باندې خبر نو خو الله ولا خبر ورک اظهره الله عليه الله خبر کو پاغه خبر پیغمبر نبی عرف تعریف په معنا د الزام او ملامتیا ورکولی مان نبی عليه السلام حفصه رضی الله عنها ته وي پتاول زمارا شور کړه دی عائشه ته د حال ویلې او په ټولو خبرو زور نه ور نکړه د بعضو خبرې ورته شکوا وکړه د دې وجنې وي وا عرض عن بعض یا مراد دی چې زور نه ور کړ لیکن طلاق ور نکو فراق وترونه کو او په دې کې خیرسته اخلاق ته اشاره وا هغه دا چې دوست دې یا بیبی دا کداغی نسه غلطی و نقصان و نامناسب کاروشی کنه نو پورا پارا خبر زورا نمو ورکوا پاگی که صرف پا باز خبر ورکا بختلک ووشی او دا دلیل لی چه خزلا یا دوست لجائز ندی چه دا خاون او دوست رازو ندی خوری اگر در بانی دور علوی اعتماد کرده چه تا تی خبر وکڑا و تی شرمی ہو سیا خبر که بلتا چه اگر تا تا پتکولا خوپتاو لگی دا کنه چه دا تا بانی اعتمادو چه دی بدا خبر زان سر روسا تی او تا زین اکڑا پخپل سینا کی لسنگ سا دوست دی نو قالتو نبی علیہ السلام چه غیتو ہوئی چه دا داسی کری دی نغا مریان شوا دا نبی علیہ السلام دا سنگ پتاو لگی دا قالت من انبعک حازا اوی وطا آغا بی بی چه چا تالا دا خبر در کرده دارت چاویلی دی چه ما غیتو ویلی دی دینا دا پتاو لگی دا گورا دا نبی علیہ السلام بی بی دا بی بی خاون تا سورا نز دی و دا غیم دا خیدر چه دی خوب غیب رو توی چل سن خبر ورکو ناغ وطوی قالا نبی علیہ السلام وطوی نبعنی العلیم الخبیر مالا خبر را کل دی آغا ذاتو چه آغا پو دی و خبردار دی پہر سو پو دی و دار سن خبر دی علیم اشاره دا چه ظاہری علمیم دی خبیر اشاره دا چه دا باطنی خبر انو پانیم پو دی اشاره دا چه نبی علیہ السلام وحد اللہ تا محتاجو ترسو چه باغتا وحی نواشوی ناغ دا پتن لگی دا اور دا دلیل دی صراحتن پا دی چه محمد رسول اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چې داغه د پاسه په مخلوق کې څوک اوچت نشته داغه ډېر روشت مقام دی ښا دا الله نه را پکته په مخلوق کې هغه ته مرتبه کې څوک نشي رسیدلی هغه خیر دان نه دی هغه ته پته نه لګي تر څو چې وحی نه شي بل کوم کو جار چې هغه په غو باندې پوه شي دا د مسلمان کلک عقیده ښا او دا غوجر جر چې دا عقیده نه کنه هغه بل چا دا نسبتونه کوي چې په غو پوهیږي نو چې امید د غیب حل وي دا ډېر خطرناک خبره ده تکو جر جی حدیث را دی او حدیث علماء او ذکر کړو کا ظلم مال کشتا المحلہ کې ابن حزم عمر او من اتا کاهن فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد یو سړی د غیب او حال وین کی تراغه ترویتی نجومی تا او هغه تسوی د دې یقین او کشا او دا سې دی وی د پاګ دین کفر او کشا کمپنه بیل السلام راغله ځکه د نبی علیہ السلام ټول دین په دې دلالت کې چې نبی غیب دان نو کنه دې غیر دان وینو قران دا لګل کو څه ضرورت هغه تاسو مې له مودغه وی وی کنه خلکو ته کنه دې غیر دان نو احکام را لګل کو څه ضرورت نبی غیر دان نه دې نه صفه په دلګي او دا بل خبره دا ټکی وسر وایا چې په مخلوق کې د ټولو نه زیات علم الله محمد رسول الله له ور کړلې او غیر دان نه نبی اسنه سره دنیا دی او تن بارکه داسې غلط عقیده ساتي چې پلانې پیر سي دي او هغه ته وي د مرید حال معلومي او پیر کا خاص دی خو مرید لباس دی څومره غند خبره دی وکړه مولانا روم هوي په علم موسی چون کې شو درغه بون علم موشه کې بود ارجمن د موسی عليه السلام علم په غیب کې بند او پتو ته نه لګیلا حضرت عليه السلام کار کوو په اعتراض کوو هغه کار کوو په اعتراض کوو او څه دې شي دې سورې کاف کې کنه نو کاغه ته دې حقیقت معلومه اعتراض به وکړو چې دا غه علم په غیب کې بند نه علم مو شه کې بوت ہے ارجمن دې مونږ کوي وې څه علم یو د ما محترمه محترمه وي لک شو شو کې دې مونږ کوي ویلې چې دې مونږ کوي به څه علم یې چې دې لګې دې وې په غیب باندې کوي ګم دې غیب علم خو الله دې اسباب د علم د مخلوق درې دې علما وي شرقایت کې شتا خبر صادق او ظاهر خبره ده وحی عقل تا ته یو صادق سری خبر درک چې پلانې کار داسې شوی رستا علم راغی او ستا په یقین چې دې دروغ نه وي دا هم د علم یو سبب شو دیم عقل نه بیا دې سره حواس هم راځي حواس ظاهره حواس ظاهره مدرک د جزئیات لري عقل مدرک د کلیات لري اوس خبر صادق د عام سری غم دی نو وحی خو خود خبر صادق ته چې الله را طرف نه دی کنه محمد رسول الله ته چې سمع علم شیری د وحی په واسطه ته معلوم شوی دی ذکه وی نبأنی العلیم الخبیر الله ما ته دې علم را کړل او زعلی غی خبر کوم چې ما ته الله وی رضانه خبر کوم هم نه لکه څنګه چې شیخ حدیث وی ته مصطفی هرگز نه گفتی تا نه گفتی جبرئیل جبرئیل اشهم نه گفتی تا نه گفتی کردگار محمد رسول الله به ترغیب پورې نه وي تر څو چې جبريل عليه السلام باندې راغلي او غته به خبر نه وکړي ا جبريل عليه السلام به ترغیب نه وي تر څو چې بوته الله نه ویلي چې دا څه وایي مخکې وی ویل می غیبی قسم میدان د بجوس پروردګار هر کی ګویت کې مندانم ازو باور مدار علم د غیب او سوا د الله نه بلې بر څوک نه پويږي که څوک هم دا داوا کوي چې ته پويګم یقین ته ونه کې کوم مسلمان غره ان توبا الى الله فقد صغت قلوبكما دعاءت ترغيب توبه کول تا کتا سو دعا معنا حفص رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها ولې دې دواړو خبره کړې و چې نبی له سلام ته وی نه چې دومن کری حل مغافیر کړه ان توبا الى الله کچره تاسو توبه او باسه الله تا فقد صغت قلوبكما یقینا جوړ دې تاسو سړونه د پاره د توبه صغت د صوغ نه دی او سو وی مایل کې دو جوړې دو تا ار دې وجه نو سوایغ جوړون کی ته وی معنا په خطرې کې یو په بده خو چې سو او کې ناغه سایغ دی او زیغ یو نه وی ځکه زیغ مې شېستې مالی په بده طریقې کې نو مراد دا ده چې تاسو زړونه توبې ته مایل دی او توبې د پاره جوړ شې دی نو جزا په اصل کې محذوف ده معنا کجره تاسو توبه وکړنو تاسو توبه مقبوله ده مقبوله ده ان توبا الى الله فتوبتكم مقبوله هغه خپل معلومي کې دا کلام او بل قول دا دی چې معنا دا ده چې تاسو زونه اورې دل او کاغه شوې دي واجب طریقې نه په اطاعت رسول کې عدل ته هم جزاء اصل کې حضرتي معنا ک تاسو توبه کوي نو موجود دی سبب د توبې کول استادو تاسو دا کار کړی لیکن پاور توجی کی ترغیب توبه ته ډیر دی ادارنګ په دې کې صفات د عائشه او حفصه رضی الله عنهما دي او امهات المؤمنین دي دا وی اکرام په مون باندې لازم دی نو لمبه توجی زیاته مناسب ده قلوب کومه یو غورا اضافه د جمع تسنیه تو کو ولې دا غي قلوب ای خود ودی نو قلبین دي کنه خدا چې ولې نو چې قلبا کوما ال غیر دی کنه پیدا ځکه کومه وی چې اضافه د تسنیه تسنیه په کلام د عربو کې شته ټیک ده هم مستقره نه ځکه قانون د عربیت دا دی چې تسنیه بلی تسنیه ته مضافولو کې ثقل لته دی درنواله ده پکې د کوجر چې جمع تسنیه ته مضاف کړي نو اول ته تسنیه نه جمع جوړه کی نو دا افصح کلام دی چې د لوبې تسنیه نه جمع جوړه کا او دمه تسنیه په خپل ځای پرې ده دې پسې افراد ککې نه غم جایز دی او سره د فصاحتنا معنی کې افراد دی کوم افراد دی ورو چې فقط سوغت قلب کوما نوم ټیک ده او تسنیه ورول چې قلبا کوما دا صرف جائز قدر لدی خو مستقره دي او خطاب په ضمیر د کوما کې عائشه او حفصه رضی الله عنهما ده لیکنه لکه د حدیث د عبد الله ابن عباس نه صفه معلومیږي امام بخاری صحیح بخاری کې نقل کړل دي دا غي دواله دي کتا سو دواله توبو باسه الله تن یقینا جوړ دي تاسو زړونه د پاره د توبې وین تاسو احر علیه او کجره تاسو دلی جوړاوه په مخالفت داغ کی تظاهر تظاهر دي ته وی چې یو بل ملا ټینګ کی دی یو بل مدد کی او علا د ضرر معنی کچره تاسو د یو بل سره ډله کوي د پاره د ضرر ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د ایزا ورکول غتا نو پروا نشته ولې فین الله مولاه یقینا الله مولا داغ دی دوست هغه وی جبرئیل او جبرئیل علیه السلام وصالح المؤمنين ونكان مؤمنات والملائكه بعد ذلك ظهير او نور طول ملائكه مرستو دینا داغ دلک اونګری داغ دل ویډیرا دا کله چې تظاهر په ایزا کې مقصد د بیبیانو نو د دې وجنه ادارو ستو ذکر کو صرف په طریقه د احتمال چې فین الله مولا جزا پاسل کې پټه ده معنی ضرر نشي ور کوله تظاهر ستاسو ځکه چې الله مددگار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او جبرئیل اور دار شدا مبتدا ده ادا ارسطو په دې باندې عطف دی او ظهیر خبر دی او هغه جنس ته په معنا ده جمع دی او مفرد دی او جن نه ذکر کړی چې ردی په منځ کې پوره اتحاد او اتفاق دی گویا کې یو دی او صالح المؤمنین کوم صالح اسم جنس دی ټول مؤمنان سابقین او رستنی ټول به داخلي چې څوک کرام در رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او پاغه باندې درود وایي او داغه د سنت تابعداری کوي ها صرف په درودونو غوړ نه کیږي درود تیند شي اوشت مقام لري او سره به داوم شي داغه د هر سنت تابعدار به داغه د سنت خلاف بنکه جبرئیل اول ذکر کو لکه چې هغه هر وخت دی نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړل په یزن د الله ورپسې ایمان والا ذکر کو لکه چې هغه دغه وحی الولی او اتباع نبی علیہ السلام سره مکلف دي نور ملائکه رستو ذکر کړو ولی ځکه چې دا غي د نبی علیہ السلام سره د جبرئیل او د صالح المؤمنین نه تعلق کم نه کنه ځکه ترتیب داو بعد ذالک اشاره د تظاهر تا یا اشاره د ولایت د الله تا نو چې کنه هم به معنا والو چې را تظاهر پس تظاهر نه علتیت ته اشاره ده او کبه دین کې وایي نو اشاره د مدد د الله د هر چا د مدد نمخ کې ده اثار ربه ان طلق كنا ان يبدله ازواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات طيبات عابدات صائحات طيبات وابكار دغه تنبيه او تحذير دي بيبيانو د نبي عليه السلام دا په تطليق او په تبتي کله چې دي توبهونه کیو تظاهر کوي او دي توبه کړي واه تظاهر پرې شو نبي عليه السلام دی له طلاق نه دی ورګړي او کوم روایت کې راځي چې نبی رسول الله حفصه رضی الله عنها طلاق ورکړو کنه اگر روایت ثابت نه لري صحیح نه لري سنت له حاضر کمزور دی آثار ربه امید دې شرب د دین نبی صلی الله علیه وسلم با ان فلق کن کجر دې طلاق در کی تاسو لا ان یبدله نو بدله کې باور کی دلا ازواجا خيرا من کن دی بیان غور تاسو نه یا پیغمبر ک تاسو له طلاق در کی استاد نه خفره استاد په بدل کې با الله دې پیغمبر له تاسو نه غور اور کی څنګه غور وې راځي په تو نه بي چې مسلمات مؤمنات قانتا طيبات عابدات صائحات طيبات وابکارا اصل صفات په کې دي او طيبات وابکارن انواع د خود ته اشاره او چې دغه قسم وې او دا ظاهره ده چ محمد دی کی تنبیه او تحذیر مو کنه او عصاد الله دا طرف نه د وجوب د پاره لیکن پاغه وخت کې څه تعلیق نه او دلته خو په شرط پورې معلق کړه دې کنه شرط دا دی چې ان طلق کنه ک طلاق درکینو داسي بکی او نبی له سلام خو طلاق نه ورګړي کړه ایوب دی له ازواجا فزنانه باندې تطلیق وی مصیبت چې دله طلاق ورکی خدای هر څه برداشت کی خو چې اصله خدای طلاق نه برداشت کی چې را سره سو کړو او کړه طلاق نه وروسته بیا دا وسره او کچ لاغه په دې بلو کې دا به بل ور بلې ځکه وي ان یبدله خیر تاسو له طلاق ورکی او تاسو په بدله کې بل ور تا زور ورکو نو ډیر زیات غم او ډیر مصیبت په شتا سره پارا د دې وجه نه دا ډواړه کارونه تطلیق او ابدال ډواړه ذکر کړو او خیرم من کن تاسو نه بغوري سوال دار علی چې دا دلالت کوي چې د نبی له سلام د ازواج نه نوري زنانه مغورشت کړه جواب وکړه دا دلالت نشته ځکه چې ابدال د غره خزي په طریقه د فرض سره دی نه په طریقه د وقوع سره معنی کا بل فرض ازواج د نبی علیه السلام تظاهر کی او عیسیان کی نورس تراتن کی صفاتونو والا زنانه بر دین غره ای لیکن توبه او استه او تظاهر د نبی علیه السلام پرې خو دو راتن کی صفاتونو په ټول موجودو نو پته ولګی دا چې دا غینه نور زنانه غره نشته او بل دلیل دا دی چکه د نبی علیہ السلام د ازواج نه نور غره زنانه په دنیا کې وي نو بیا لازمی کی چې الله نبی خپل تر مرګه پورې د ناقص چې غره نه دی دا زنانه سره ساتلی او لا اعلی صفات نه محروم کړو او دا خو باطل ده نو یقینا معلومه شو چې ازواج نبی علیہ السلام د ټولو زنانو نه غره دي معنی کتا سول طلاق درکې نو داسې بو شي غره او هغه طلاق نه دی ورکړي نو پته ولګره چې دا غره نه غره نه کوي بیا په نبی علیہ السلام دې سره نو پرېخه دا سوال د فشې څوک دا و چې رد دینه خدا معلومیږي چې نور هم غوړې کېږي نه مسلماتن چې مسلمانانی وي مسلمي وي شپږ صفاتونه د کمال ذکر کړي او دا د عبدیت سره متعلق دی، په انسان کې نارینه دی او ښځینه، او ورستنی صفت د عبدیت سره تعلق نه لري، صرف اشاره ده چې هغه صفت ځان له سبب د کمال او د افضلیت نه دی. ولې بعضې کونډې دي طیبه زنانه د نیک عمل او عقیدې په سبب د جاهلې باکرې ځوانې زنانه نه ډېره ښه ده، هغې کښې تفاضل خو نشته، یاره ښځه کونډه ده، خاوند دې لیدلی دی او که نه دې لیدلې، طلاقه شوې ده مطلقه ده، د طیبه وي یاره بهکې یا خاوند مړ دی یا طلاق ورکړي دي که نه، هغې ته طیبه وي، چې خاوند دې نه لیدلی ته باکره وي. او الله وایي دواړه قسمه، د نبی علیه السلام بیبیانو کښې دواړه قسمه شته، طیبات پکې هم شته کونډې یا طلاقې شوې او باکرې پکې هم شته. کېدی شي ډېر کله ته یو داسې ښځه وي چې هغه طیبه ده، خاوند دې لیدلی دی، او هغه د هغه جینې نه چې خاوند دې نه وي اخلاقو کښې ډېر اوچت دي، ځکه هغه تفاضل نه، تفاضل اصل کښې په دې مخکنو شپږو صفاتو کښې دی، ځکه ما شپږ صفات دي. مسلمات، مسلمانانې به اسلام د ایمان نه مخکې ذکر کړو، په دې کښې اخلاص د پوره انقیاد مرادي، او اخلاص د تصدیق لپاره شرط دی، د دې وجې نه وصف د اسلام په ایمان باندې مخکې کړی دی، ښه چې مسلمان مسلمانانې به مخکې او ایمان والا به رستي. تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې اسلام وایي ظاهري عمل کولو ته، ایمان دړه صفت دی، او دا دواړه چې یو ځای شي نو دا له هغې کمال دی. صرف ایمان هغه هم مطلوب نه، صرف اسلام هم مطلوب نه، دواړه مطلوب چې مسلم هم یې او مؤمن هم یې، ځکه اسلام خو ظاهري تابعداره دی، سړی لمونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، دارنګې نفل کوي، نورې نیکې او عبادتونه کوي، دا اسلام دی. ایمان دې ته وایي چې ړکې کلکه عقیده ده په الله باندې، ایمان باور ته وایي، دا دړه صفت دی که نه. دا دواړه چې یو ځای شي نو کامل مؤمن دی، خو چې دا دواړه یو ځای را شي نو معنا به جدا جدا کوي، او چې ځان ځان له ذکر شي نو بیا په یو معنا راځي، مسلم په معنا د مؤمن، مؤمن په معنا د مسلم. نو ظاهرې تابعداري دي، مؤمنات پړکې هم منونکي دي او باور کوونکي وایي، دا به بل صفت دي. او بل صفت قانتادین، تابعداري به د الله او د خاوند، مراد د دېنه طاعت د الله او د رسول، د هغه دی په پوره طاعت. نو ټول اعمال صالحه کول او د نارواو نه بچ کېدل په دې کښې داخل شو. تائباتن، توبې کوونکي وایي، مخکې صفات ثبوتي او دا صفات سلبي ذکر کړو، معنی ګناهونه نه کول او که چېرې ګناه وشي نو د هغې نه توبه کول، او اشاره ده چې د خاوند په باره کښې څه نامناسب خبرې کړي نو د هغې نه به توبه وکړي. تائبات، عابدات، بندگی کوونکی وایي، په دې صفت کې اشاره ده چې مخکني صفتونه د خپل طبیعت په وجه سره یا د ریا په وجه یا د نفاق په طریقه سره نه کوي، بلکې د الله د بندګۍ په وجه کوي. نو ځکه دا صفت ذکر کړه چې عابدات. سائحاتن، سائحاتن سیاحت په اصل کې ګرځېدو ته وایي په ځمکه کې، او مفسرینو د دې درې معنی ذکر کړي دي. یو دا چې روجي نیونکي وایي، او دا د ایمان والا زنانه صفت دی چې روجي ډېرې نیسي. نو دویم هجرت کوونکي وایي. نو درېیم دا چې ګرځېدونکي د طاعت دپاره، ګرځېدونکي د طاعت دپاره. او قاسمي وایي چې هغه آیاتونه چې په هغې کښې د سیر فی الارض ذکر راغلی دی ځمکه کښې د ګرځېدو، لکه سوره حج 46 آیات، سوره غافر 21 آیات، سوره روم 9 آیات، دغه صفت لکه چې نارینهو دپاره ضروري دی نو د زنانو دپاره هم ضروري دی، دواړو کښې دا په کار دی چې د دین دپاره د هغې اړقېدلي حرکت د هغې د دین دپاره ښه. سائحات او صحیح بات و ابکارا کې اشاره ده چې نبی علیہ السلام دواړه قسم بیبیانې وې. عائشه رضی اللہ عنہا بالکل باکره ده، نوې جینۍ وه، د هغې نه علاوه سوره چې دي لکه ام سلمہ رضی اللہ عنہا شوه، حفصه رضی اللہ عنہا شوه، دارنګې نورې بیبیانې د نبی علیہ السلام دي، سوده رضی اللہ عنہا شوه. دا اکثر داسې دي چې یا خاوند مړ دی یا خاوندانو ته لاس ورکړي دي، نبی علیہ السلام کړي دي. اوس وګوره، مخکې حاصل دا و چې ښځه باندې د خاوند حق واجب دی، د هغه رازونه به نه خورئ، د هغه مقابله کښې به تظاهر نه کوي، بلکې ځان کښې به د صالحو زنانو صفات پیدا کړي. نو اوس د ښځو حق په خاوند باندې ذکر کوي، ښه چې لکه څنګ د خاوند حقو په ښځه باندې، اوس راشه د ښځو حقونه اوره. یا ایها الذین آمنوا، او ایمان والا، او ایمان والا ته خطاب کوي چې تاسو ته ویمه ګورئ، او انفسکم، بچ کوئ خپل ځاننه، واهلیکم، او خپل بال بچ نارن د اور نه، داسې اور، وقودها الناس والحجاره، چې خشاک د هغې خلق دی او ګټې دي، علیها ملائکۃ، مقرر دي په هغې داسې ملائک، غلاظ، چې سخت طبیعت واله دي، شداد، سخت طاقت واله دي، لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی نه کوي د الله نه د هغې چې امر یې ورته کړي د هغې، ویفعلون ما یؤمرون، او کوي دي هغه څه چې دې ته حکم ورکېدی شي. قو انفسکم و اهلیکم، ور ځان هم بچاو اهل ماتوب او ماتوب له دواړه په وقایع کې شریک دي لیکن په طریقه د وقایع کې فرق دی ان له بچ کې دوکې هغه دا چې ځان به بچی د اور نه پتاویدارې د قران او سنت په توعات او کولو په پری خودلو د ګناهونو او خپل بال بچ به بچی په امر بالمعروف او نهی عن المنکر او په آداب او خودلو سره غي د عام حالاتو کې او په مونږ خودلو په امر کولو سره مخکې د بلوغ نه لکه څنګه چې امام نووي مستقل باب تړلې په دې باب کې چې باب وجوب امره اهله او اولاده المميزين وصار من صائر من في رعيته بطاعت الله ونهي من المخالفه او رسته آیاتونه ذکر کړو چې ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار آیات ذکر کړو معنا دا لازم دی په یو سړي چې خپل کور والا ته به حکم کوي د شریعت او د دین دارنګ خپل اولاد ته چغی کی تمیز دي سن تمیز تر رسیدلی څوک چې د پر رعیت کړي د په پالنه کړي کنه ناغي ته بکې د الله رضوات د الله د مخالفت نه بندي ځکه الله حکم کړی ابو هرره زلانو وی وی حسن زلانو د نبی له سلام بشر نو سیر کنه او ډیر وته خوب یو ځل کجوره روچته کړه د صدقې د کجوره جماعت کې او طرف ته د صدقې کجوره ونډې وي هغه په غریبانو تقسیمې دي د زکات مالو اغه ولګې دی او کجوره تر واغ استا خپلې تکړه نبی له صلوات و سلام دا څه ته کخ کخ کخ ارمه به ارمه به کته د خپلین اوله هم ما شو ورته دا څه وکنه لري که توکا کو توکا کې دی کې موږ ته وایو د کخ کخ ارمه به کته و وګوره ما شوم دی او بیا ودا سوې اعمال انت الله ناكل الصدقه په چې تاسو په دنيشت چې موږ له خلکو زکاتونه نه خورو موږ نه حرام دی پرې هغه وخت نه توې حالانکه ما شوم دی لوګره هو دغه هو کبیره راواغه خپلې دغه عبد الله بن عمر رضی الله عنه ما د نبی له سلام نو ورېدلی چې تاسو کې اړ یو شپن کې دي كلكم راي او كلكم مسؤولون عن رعيتي او د اړ یو نه بداغه د رعیت بارے کې تفوس کی په دې اړه تفسیر کو چې سړی په خپل کور کې راي دي او داغه د رعیت بارے کې تفوس کیږي انا د خځې تفوس کو د کیږي چې تا هو خزه په دې کنګلې و چې ډوډۍ له سوزولې پکړې کې مال غړي راګړي لیکن پدې دې چې ترټنه و تکړه و چې موږ دې ولې کړې یا ولې دې پر دې کیو یا راولې ته دې پر دې وزي روزي یا ما کر پر دې خلک کلی راضي یا دا قاولې د خپل خپلوانو نه چې تا د ماما او د کاکا زامن دي او ساده شرعي پر دې پر دې نشته هغه زور نه ستانه وکړي علما وي چې او سړی خپل خزه د کور نه وشړي او دا غي مہر د په ذمہ باندې پاتې شي نو دا دومره لوی ګناه نه دی چې دې بیلما ځخه په کور کې ساتي کبیره بالکل اخر کې لیکلي د خپل کتاب مثال شتاوته بالکل اخر د پرا پاتې کې دا وي څنګه نبی له سلام وي ویتانه به تاسو کې یو د خزینو هم تاسو ته چې تا د خاوند سامان خیال ساتلو کې به زیاد خراب کړو هغه مال دولت دارنګ ته د عزت وی تعالی ځان خیال ساتل دارنګ دا کوم بچی چې تاسو په خصمانه کې وو دا د هغه تربيت کړلې دا نه به تاسو کېږي ځکه وی تاسو ته مسئول د بخاری مسلم نور کتابونو کې نبی علیہ السلام او ابو داؤد کې حدیث راځي دارنګ امام ترمذی په حقی په حاوی مشکل الاثار کې کلو کتابونو کې راغلو چې تاسو ماشومان نور اولادکم بالسلام ابناء سبع سنین وضربو علیهم ابناء عشرین تاسو بچی چې د وو کارو شي کنه د موس طریقه او تخیر ده به او تخیر ته چې بل ته حواله کولی تعالی نه درځي چې کله دلته سو کالو شي د دې کال کې بده خد دکړي چې به نه کین وه ګور سره له سو کال پورې د ماشوم وال ګور نشته تا موږ چې کوم وال کو د ماشومان دا ګورې ظلم دی کله کومه کولی کوي تا چېړو کی تر پنځمه پورې لا له سو کال نه برابر کا د دوه وال بالکل حرام پیسې نشي نشي والي کله نه غلطي وسونه هم کله نه لري سره ګنا دا هغه په حق کې ګنا نه دی نه پسو وای تا د کوجر کی حکومت هم اثر کې د ماشومان مبارک خبره ده خو چې لګلوې شو لومبي حکم تا ته او چې د له سو کال دی ابي موږ نه کوي نو وی څنګه هوا ضرب غیر مبرح یو هو مخ گزار نه وکي کوم گزار حرام دي او ضرب غیر مبرح څه دي محدثین وی مسواک باندې د دې په ها موږ په دې ډول اوښته غلطي هغه باندې ټکو کنه او دا عجیب طریقه دارا چې ادا چیم دا دې ګوري هغه سیس استعمال نه کنه هغه نه سميږي ولې د بل مشیرا سره روان دي حکومت ډیر اعلان نو کیږي مار دی نه مار دی نه مار دی نه او چې ترتیب دا سره روان دي هغه بغیر د مار نه نه کیږي بغیر د وال نه کیږي څه وکړه محمد رسول الله وی چې ماشوم د لاسو کالو شنو صرف په مونږ باندې و پدې هم مو هغه پیالې دی ولې ما تکړه پاندې ولې نه راوړې دې دې ولې نه راوړې له کانې کار په دې نه شوالې نه نه پالې کړي پنځه لاسو کالو غندره سي دي نو څنګه ته زور نه کې الله وی بچی کا قوان کو سکم و علیکم نارا بار صورت دا په یو سړي باندې لازم دي چې هغه لکه څنګه خپل ځان د سمولو کوشش کوي کنه لومبه هغه خپل خدای خپل بچی دي خاغي به نه پرې دي چې خپل بچی پرې خو خپل خدای پرې خو دا غي تربيت نه کوي خپل کمي هرڅه پروان اول له تحذير دي بیا تدبير دي بیا سیاست دي امو لومبه وایي سیاست دې وروسته راشه وروسته به سیاست تلل شي د نورو خلقو د حقوق له لحاظ بالا وکړي شي سیاست وی حفاظت او رعایت د خلقو د حقوقو ده چې لومبه خپل ځان سم کی بیا خپل کور سم کی بیا پر ورو ده چې چې تا ځان روان پرې کړې او بچی دې د شانتي د نورو د څنګه رسیت دا خو د يهودو خبره شو اته امور الناس بل بل وطن سره نام کو دکو بلکې الټه داوی نقصان دی شي علماء باز وی خبره خپل کی دې چې کله بیان کړي او خبره کړي او داعي او مبلغا او بیان کوونکی او مذکرا لومبه سوچ داو چې سوره خلق ما اسلام کراوسته سوره متنفر کړو زودری د ما خبره کوله اما ورېدلې خپل جی یو تن خبره کوله صاحب لګیاله بل تن راغې عمر دوم کتاب پلاس کرا غس سره جما دو ضرور ضرور په دې تم کاله تم کو پیسې نه دی راغلی دا نه سم څه کچې راځي ترول مې زر دې بیان خبره اثر څه اول نزان سمول لګنا ځان سم کا نو پتا کې څه غلطي او تا ته چاوي چې استاد تا کې همدا چللې پرور تن دې قبول کوه بای په خپل غلطي درا کې نه به کوم بیا زو تاسو په شان دې تارم غره مان نه مرا پرې ودی دا غلطی ما چې بیا بنی ان شاء الله بیا ګوره چې خلاص زميږي کنه زميږي خدا غفل پنا کوم چې نه نه نه زمانه چې ته غلطی کیږي زم ما لمن پاکه ده جی زه داسې ما زده او د بل هغه وړه غلطی هغه کوم رشید دی وکم نو په خپل سره کې دین شنو وینم خو د بل په سره کې را ته غسن کې ښکاری بیا غلې پکې پروت دی ها وینا اول نزان کوم لیکو ان کو سکم علیکم نارا حکم دا کوي او دا داسې ور دی وقودها الناس والحجاره كداغي خشاك خلق لي او كاني لي ور خلق خشاك دي خلق بوكا كي لگا خشاك پشان بليگي او كاني بو بليگي اوس دي مقام کي سوال لے سوال داري چکل دا اور په انسانانو بليگي ادا انسانان خشاك شو چکل الا انسانانو دني داخل شي غور رسول کو دي الان کي اور خدا مكن الله بل کل له عده الكافرين داسه بقره کي ديشي جواب وکا یو خدا چې کلام په طریقه را تشبیه دی معنا الناس والحجاره مثل الوقود معنا دا خلق په پکې داسې سودی او دا کاڼي لکه د خشاک په شان دی دا مطلب نه دی چې مخکې نه بل نه یا خشاک په کېشته نه نه دی په پکې داسې بلیږي لکه څنګه چې خشاک بلیږي زم دا چې مخکې د دخول د انسانانو نه دا غي خشاک کاڼي دی او ورستو به انسانانی لکه تاسو سورې بقره کې چې کوم ترتیب تیر شو دانتم دا ترتیبو درې مته وجیدا د سبب د بلی دو د اور عابدان او معبودان باطل دي چې اکثر د کټو نه جوړ دي هغه و د کټو نه جوړ کړي پر دغه ټول شهید شکل به جوړ کړه واه زمانه کې د کاغذ کوټوان نو کانو کوټوان د کانو نه جوړ آیا او زه دې او دل تاغه نه تکړه نه هغه چې به په ځان مګل چې دلته په خپل ملک کې ډله بولیو دې کې په نړۍ له بولیو دلته خپل بولیو داشته کړه تاسو په غونډه کې خلک دې پایښتې کشتي پاره خو برابر نه او دا ځه بابا سټلو او بیا خلک دین هغه سټي دا غټی نه وي یا دا ډپی چې خلک خپلې د باباګانو پخې پخې دي دا غټی نه دي دا څنګه غټی بالار علی بابا خو نه سره لري غره سره وای انا هغه خلکو د ویلي جناجه لا لبه وکي هغه دې له ګولې دي هغه نو ویلي غریب چې ما زما قبر پوکه قبر په خول هو حرام دي دیو لګي دوله پوکړې دا هغه خزی او هغه کاڼی چې بګي کم دل ګولې زموږ خلکو عادت ته کنه دې خبر جوړی نو خامخا او په غټه غټه خزیرې سرته خو ته منډي اوس پنجاب ته لار شته دا خزیر مزي نشته یې نه پیږي شیخ القران وی دې زم یا والی کې مدرسوم په لار راتلم اوس تم دې دغله چې مقبرې روزي او ګډه راتره پنجاب نه استوا نو وی په دې کې دا مقبر رالا او پاغه کې دا ونی چې کټ کړی دا قبرونه راته ښکارې د نتنګ دنګ خزیرې کنه وی هغه به ما ته وی بل څه په پنجاب کې وي نه او خو میا والی کې درس وکړو په دې به دا سړي باتي صوفي دې تاسو ایمان دې لا قبرونه لري پوری دې یما ته وی چې د الله د ځینې په لمو کې خښ کړی دا وړ نه کار خلک دي یما وی چې نه دا اثر کا په ته ولا ورولې کوم لګي نه دي خښ کړی اوس هم د خلکو عادت داري چې غي دا ځینو د قامه قاودري شریعت وی صرف دومره چې شي چې اصلي راکم خبر کې خوره دارا دی وای خوره نه ګوري ها ټول په قهاو لیکلی دی وای خوره شګه و بنا چې مونږ بر دې ځنه ځان سره قامه قا جولنګونالو د شګو ا د قبر او قبر لبه راځو وای لا خپل خوره به واچو چې کومه د قبر خوره لا ولله حد چې جوړ شو ولله حد کې مړ کې خو دې شر دغه اقور تشو هغه بار پرتر به هغه رسولي په شکل کې راشي بس درا اوچت شي ځکه علي رضی الله عنه د نبی له سلام مسلم کې راضي پستا بدو کاري ته فوجونو زمام مشره یو کار بدای چې کم دې کوټو ویني روانه دي خطو بنا پریدی فهم دا چکم دے که قبر وینی چا غرد دی شرعی گز نوچت شرعی لی دا زراح دی دی نوچت دی نیغا دیتا برابر آوا دیتا برابر آوا چلی نوچت دینا نشی قرآن کریم وی حجارہ بای پکی ہو چاوی حجارہ کل کبریت مرادی دی گگڑو کانی بای پکی لگا تو اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی پاگی دا اور بلی گی دی گگڑو آگا کانی بای پکی ملائکہ علیہ ملائکتن پدی مقرر دی داس ملائکہ غلاظ چې سخت طبیعت والدی شداد سخت طاقت والدی غلاظ الاقوال شداد الافعال یا غلاظ القلوب شداد الابدان زونه هم ډیر سخت دی بدنونه هم ډیر سخت دی ها او د مقام کې دا ملائک دی سوره د سوره مدثر کې ډیر شایعات کې ان شاء الله رب شي دا غي ذکر علیها 19 نولس دی نولس ملائک چې الله مقرر کړی دي او نو می سره دغه ملائک نوم براشي سورې علق کې چې زبانی وته وي ته زبانیه زبانیه مره تیل وهون کې او د پکون کې غلاظ شداد نو وي کرته دی وی داسې ملائک دي چې داغي دی یوي او ګینوارې تر بلې وګو پر دومره فاصله ده لکه د مشرق نه تر مغرب پورې مانا داسې مضبوط مضبوط دي ها ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم خلاف نقي اغي دا الله تعالی نه د هغه چې حکم کړی دی تا دا الله د حکم خلاف ورزی نه کوي او يفعلون ما يؤمرون او کوي هغه چې دی ته حکم کې دی شي خو ظاهر کړه ټول جمله یو مطلب دی دا الله د حکم خلاف نه کوي یو وین چې سو ته حکم کیږي نه هغه کوي چې سوچ کې نه ټول جمله مطلب یو معلوم دی وینا فرق پکې شته هوګل تدبر پکې هوګل وندا هغه دا چې اوله جمله په بار د زمانه ماضی کې ده او دیمه جمله په بار د زمانه مستقبل کې دا معنی تیر زمانه کې چې ته خلاف نه لیکړې او رسوم نه کیږي اوس زمانه دیم دا چې دا اولی جمله معنی دا را چې خلاف نه کیږي دا الله نه دا هغه کارونه چې امر په بار د اجتناب دا وی کې کړې دي چې منهیات کی او عمل کوي په مامورات باندې نو په اوله جمله کې اجتناب د نارواونه مراد دی او په دیمه کې امتثال د اوامر مقصد دی یا داول نه مراد دا دی چې انکار د اوامرو د الله نه کوي او د دویم مطلب دا دی چې عمل کوي د الله په حکم او مامورادو باندې او دا ټول صفتونه دلالت کوي چې دغه ملایکو نه په هیڅ طریقه سره بچ کېدل نشي کېدی نه رحم درخواست کولی شي نه مقابلې کولی شي نه بل څه کولی شي دا ساره دنیا جیلونه نه دي نه هغې رشوت او بډې دي چې هغې د الله د حکم مخالفت وکړي نو ځکه ویلا یعصون الله ما امرهم یاد ساته ګور یا به در باندې مقرر وي هغې ته خو چې څه حکم کېږي هغې به کوي نو کته وای چیرې ساي او سړی بزان بچی کنه زر پانی وډیر دي کنه او سړی رانه شي زمو سکول کې ماشومان رانه شي او بیا ځان داسي بیمار بیمار کی وی زر بیمار مستاج او سکونه چې درخواست راوړل غړي پیړو سو دي کنه وی زر د پګرو دغه غیر حاضر کړو نو بس راک کړو لر کړو نو او ماشوم خو نه جوړ وړي تر څو دې خیر دې بچي خو بیا داسې مته خیر دې بل چا باندې درخواست کې خپل علي گئے پانی ماري خو کی سړی کنه اینا نا نا اپا پانو چه تخلاسے گی یا ایوہ اللذین کبرو وہ کافرو لا تاتذر اليوم بانی مکوینن اپا پانو نخلاسے گی خواہ ہاں کبھو دنیا کی رتوبہ کلے ونو خلاس شو بے ان رسو رتوبے ذکر کہ یا ایوہ اللذین آمنو توبو یا اللہ توبت النسو علا تا کیم دے خطا کلے دے انما تو جزونا یقیناً تاسو لات با سزا در کی دیشی ما کنتم تعملون داغی جتاسو سکول دا رکو می دیده پوری رسوله کدی وقت لکتی واشو مقصد می داو چه رستو دا دیرو دی چوٹی دا نسی رضیه کوری نا خبرو رسی او پسی حضیه باندیو دریگی خا یاو تا خوکی ری یا ایوه النبیو اے پیغمبر لیما تو حرمو ولی بندوی بزان بندی ما احل اللہ لک اگر چه حلال کری دی اللہ استاد پارا تب تغی مرداتا سواجی کو تلقی تو خوشحالی دوی بیانو خلو والله غفور الرحیم والله تعالی ډیر بخنه ته انګه مهربان دی قد فرض الله لكم یقینا مقرر کړل الله تاسو د پارا تحلت ایمانکم قران صلی الله قسم استاد چې هغه کفاره ورکوي والله مولاکم او الله اختیار من تاسو دے دوست تاسو دے مالک تاسو دے او هو العلیم الحکیم او غفور ذات حکمت والا دے پارکار خپل کې وایذ اثر النبی الی بعض ازواجه حدیثا او کله چې پټ او کړه نبی صلی الله علیه وسلم بعض بی بیان او خپل ته یو خبره درات خبره وته وکړه نو فلما نبات دی نو کله چې هغه زنانه خبر ورکو پاغي بلی بی بی تا بلی ته خبر ورکو او اظهره الله عليه او خبر کا الله تعالی پاغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم پر پیغمبر تعرف بعضه الزام ورته دی بی بی ته د بعضه وا اعرض عن بعض مخوالو د بعضنا فلما نطاها به نو کله چې خبر ورته دی پیغمبر دی بی بی ته پاغه خبر قالت ماغه ورته من ام با کا ذا او نبی صلی الله علیه وسلم مو پیغمبر تا ته چا دا خبر درکو څه ته چا دا وې او قال نبی علیہ السلام وتو ان ابانی العلیم الخبیر خبر را کړه ما تا او یا ذات چې خبردار دی علیم دی په ظاهر باندې او خبیر دی په باطن باندې ان تتوبا الی الله کتا سو توبو واسه الله تا فقد سوغت قلوبکما یقینا ما یلشوی دی زونه تاسو توبه تا یا یقینا جوړ دی تاسو زونه د پاره د توبه وین تو سواهرا علیه او کچره تاسو دل بازی کوي د پیغمبر مقابله کې فین الله هو مولا یقینا الله خاص هغه دوست ده د جبرئیل جبرئیل کلام او صالح المؤمنین او نیک ایمان والا والملائکه بعد ذلک ظهیر او نور ملائکه سره ده دینا یا رسو دینا داغ دلک انکی آسا قوی امید دے رب بوچ رب ددو انفلق کنک تر طلاق در کی تاسولا ایوب دلہو داچ بدل کی بور کی دتا ازواجا خیرا من کن دیبیان غرص تاسونا مسلمات تابداری کنک اختارا مؤمنات ایمان لر انکی پڑکی قانتات تابداری کنک دالا تائبات اگر رسول داغو تائبات ان کو بھی سن کے اللہ تا عابدات ان بندگی کو ان کی داغو تائحات ان روجی نے ان کی تائبات ان کنڈی وابکارا اوزوانی جنگے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو کو انفسکم و اہلیکم نارا بچ کے اخفلزان و اخفلکو رنے دورنا وقودوها الناس وچ خشاق غی خلق لے والحجارہ و کانی دی علیہا مقرر دی پاغے باندے ملائکتن داس ملائک غلاظن شدادن چه سخت طبیعت والدی و سختا قد والدی لا یعصون اللہ ما مرهم خلاف نکی دا اللہ نا داغی چه حکم اکلی دیتا ویفعلون ما یؤمرون قوی اگر چیدی دی حکم اکلیشی یا ایوہ الذین کفرو اے کافرو لا تعتذروا اليوم بانی مکوینن انما تجزون یقینا سزا در کے دیشی تاسو دا ما کنتم تعملون داغی چه ویتا سو چه کولم